www.attableek.com, the reviver of Iman. اللہ کی رضا کے لیے کام من احب بنے گا اللہ احب کو اللہ سے ملتا ہے, جو اس سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. ومن اب غزل اللہ جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ کو کہتا ہے وہ ملنا پسند. ابھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو آیات تلاوت کی ہے سورہ طہٰ, طہٰ نزلنا علیک القرآن یہی وہ آیات جو حضرت عمر کے ایمان کا ذریعہ بن گیا. قرآن اب سن ذکر اللہ, سب سے اب سن ذکر اللہ کا قرآن اور سبر کا ذکر ہو شہر ذکر دیتا ہے بڑی پابندی سے اور اللہ ذکر دیتا ہے کوئی پابندی نہیں, شہر ذکر دیتا ہے ہاں میرے حضرت کا وظیفہ اور سب سے بڑے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہم کو بنا کے سبحان اللہ کرو کیسی اس پر سبحان ہم کے لیے کام کرو کیسی اس پر سبحان اللہ اور اس پر کرو. یہ شریف میں ہے کہ غریب صحابہ حضور کی نسبت غریب فرمایا یا رسول اللہ کے مالدار ہماری طرح نماز بھی پڑھتے روزہ بھی رکھتے لیکن ان کے پاس مال ہے وہ سرکار دیتے ہیں سرکار دیتے ہیں ہمارے پاس مال ہے سرکار سرکار ہے یہ آگے ہو جائے ایماندار ہم نے جو ہے ہم بھی اس سے آگے ہو جائیں. تو حضرت نے ہر نماز کے بعد تین تصویر بتائی سبحان اللہ سے تین مرتبہ الحمد للہ سے تین مرتبہ اور اللہ کو بیٹی فاطمہ آئی فرمایا افغانی چکی چلاتی چلاتی چمڑی سیلا اٹھاتے اٹھاتے چمڑی کوئی نوکرانی دے دو کوئی باندھی دے دو کوئی خادمہ دے دو جو نبی سب کو خادم دیتا تھا اس نے اپنی بیٹی کو خادم نہیں دیا اور کیا فرمایا بیٹی نوکر سے بڑھ کر اچھی چیز مجھے نمتا روزانہ رات میں جب آگے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ چوبیس مرتبہ علماء اس طرح کہ رات میں بستر پر جو ان تسبیحات کو پڑھ کر سوئے گا تو فاطمہ کو یہ تسبیح بتائی تاکہ دن کی تھکن دور ہو جائے. جو رات میں بستر پر ان تسبیحات کو پڑھے گا اللہ دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرے گا. ارے چلو سوال کی نہیں ہے سمجھ پڑنا تجربے کی نہیں ہے ضرورت پڑنا تجربہ نہیں کرنا تصویر ایک ہی ہے نمازوں کے بعد رات میں لیکن نماز کے بعد جب کہو گے تو تصویر حل کو خراب اور رات میں بستر والی تصویر کہو گے تو تصویر ہے فاطمہ. ہم تو ہر تصویر فاطمہ تصویر فاطمہ نہیں فرق یہ جو پڑی تصویر کو پڑا اور وہ پڑے گی عشاء کے بعد سونے کے موقع پر وہ ہے تصویر فاطمہ. اور جہاں میں تم پر نقطہ بتا اس سے رحمت اللہ علیہ نے کہا دیکھو نبی کی بیٹی کو مقدس طور پر فاطمہ کے مطلب کو لیکن نبی ان کو بھی کہہ رہے ہیں بیٹی خالی خود کا تو کیا ہماری بیٹی نبی کی بیٹی سے بڑھ کر ہوگی جو خالی کرے اپنی بیٹیوں کو تنقید کرے بیٹی جہاں جاؤ تمہارے لیے کام کے پاس کام کرے جب نبی کی بیٹی کام کرتی تو کون ہوا کیا ہماری بیٹی نبی کی بیٹی سے افسر ہو جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن بہنوئی کو مارنے سے اور مارا چیتا اس کے بعد پرشن ہو کیا پڑھ رہے تھے تو جو آیا دیش کی عمر کے ساتھ نے آیا دیش کا آپ کا Yes, sir. تیس سے بیس سال میں 1200 بچوں کو صبح پیدا ہو تاکہ 11 بعد 9 بجے تک بچے ہی بڑے کا ہو تاکہ ہماری لیکن اللہ کو مقدر تھا وہ پہنچے تو موسیٰ پیدا ہو تو اللہ نے اس کی ماں پر ولیم تھا کیا ولیم تھا یہ سندوک لگنے کا رہا اور اس کو سال لوگ پانی اور فرمایا اللہ کا کافی بڑا کام کرے ڈرنا بھائی یہ مت سوچنا کہ میرے بچے کا کیا ہو ان جو ہوئی رہی وجہ جو ہوگی چلی ہم دوبارہ اس بچے کو میرے پاس لے آئیں گے اور ہم اس کو رسولوں میں بنائیں گے سندوک میں رکھنا بچہ دادیا پانی بہتا ہوا پانی جو پتے رائے پھر کی نظر پڑی تجربہ بیس کے اندر کھلوایا کھولا بڑا خوبصورت بچہ آسیا نے کہا ہماری اولاد نہیں وہ ہم اپنی اولاد بنائیں گے اب عورتوں کو بلایا جا رہا ہے آسیا کو بھی دودھ آتا نہیں تھا کیونکہ اولاد نہیں تو اور عورتوں کو بلایا جا رہا ہے کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ لیکن بہت سارے سنا سنا کسی کا دودھ نہیں پی رہے حرام کا دور تھا کسی کا دودھ باہر لم نہ آ رہے کی مواد نہیں آنے میں حرام کر ادھر موسا کی بہن بھی دیر میں آئی دوری دوری دے اپنے گھر اور کام کی بھاری زندگی کا دودھ نہیں پلا ہے آپ چلیے مسئلہ بالکل ظاہر نہیں انہیں کا بیٹا ہے ماں گئی اور جا کر کے جہاں اور عورتیں بیٹھی تھی موسا کی ماں بھی بیٹھ گئی ساری عورتوں کا دودھ نہیں دیا لیکن موسا کی ماں نے جب موسا کو اٹھایا تو فوراً دودھ کیا شروع کر دیا اللہ کی وصیت کو کھو دیا یہ ساری چیز اسی میں کہتا ہوں یہ سب مسائل جو ہو رہے ہیں اللہ کو جاری ہو رہا ہے اللہ سویا ہوا ہو رہا ہے اس کو نیند نہیں آتی نظیر تم والا نو اس کو نیند کا چھونکا نہیں سارے سلام نے ایک مرتبہ اللہ سے فرمایا اللہ کی کبھی تھکتا ہی ہے تو کبھی سوتا ہی ہے ان سب کو بہت پاتے کرتے تھے آج بھی جو آیا تھے بہت پاتے اللہ تعالیٰ نے پوچھا مانتے تھے کبھی ابھی نہیں لے آپ مجھے میرے ہاتھ میں کیا ہے فرمایا آتا ہے لگنی ہے اتبق کا ہوا نہیں ہے اب اتنا ہی تو پوچھا تھا نا کہ کیا ہے پر جواب ہو گیا لگنی ہے اب اللہ کا بڑا جواب یہ ہے اتبق کا ہوا نہیں ہے شبھا ولی افیح مہان گوبرا بکریاں چلاتا ہوں بچے جھاڑتا ہوں سہارا لیتا ہوں اور آپ بھی بہت کرتا ہوں کم بھی چوری مارتی مجھے پتا تھا اس میں لگی بکری کا نہیں ہوتا نہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کم بھی چوری مارتی امام زندگی نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کیا دیکھا خواب بھی بنا دی سب محترم سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں بڑا اندر بیٹھا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تازہ لیا جاتے امام زندگی پر خواب اور بہت سارے سنا سمجھ سنا حضرت نبی کریم بلا سنت کا سوال فرما ہے اور سوال یہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اپنی امت کے علماء اتنی تعریف کی اتنی تعریف کی کہ تم نے بنی اسرائیل سے انبیاء سے برابر کر دیا میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرف آپ حضور فرماتے ہیں اس امت کے علماء میں بہت تعریف کی تمہاری امت کے علماء تو تمہاری امت کے علماء کے پاس نبوت کہاں ہے ہمارے پاس تو نبوت ہے کہ تمہاری امت کے علماء ہمارے برابر کیسے ہو گئے حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ میری امت کے علماء کہتے ہیں اگر آپ موسیٰ علیہ السلام سے امتحان لینا چاہیں یہ بھی امام زندگی کہتے ہیں موسیٰ نے نظر دوڑائی مجھے پر نظر پڑی اور پھر آپ کو تو موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے مد مختل و مد معبی کا تمہارا نام کیا ہے اور ابا کا نام کیا؟ تمہارا نام اور ابا کا نام. امام غزالی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نام اور ابا کا نام دادا کا نام پر دادا کا نام پورا کا نام بیان کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے ہم نے تمہارا اور ابا کا نام پوچھا تھا اتنا لمبا لگا نام ہم نے کیوں بیان کیا؟ امام غزالی کہتے ہیں حضرت بہادر آپ کو بہت بڑے نبی ہیں. میرا بھی ایک سوال ہے اللہ نے اتنا ہی تو پوچھا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے آپ نے لمبا چھوڑا جواب دے دیا تھا ولی ابھی نام ہو آپ نے اتنا لمبا چھوڑا جواب دیا. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ میں تو اللہ سے باتیں کر رہا تھا تو مجھے اللہ کے ساتھ بات کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا حدیث سے بات کر رہا ہوں نا اس میں مزہ آ رہا تھا. دماغ کے لال کہنے لگے کہ میں نے بھی یہ سوچا کہ اولو العزم پیغمبر سے بات کرنے کا موقع ملا ہے پھر یہ موقع کب ملے گا اس لیے میں نے بھی محبت سے بات کو لگی کر دی. حضور مسکرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موسیٰ تمہاری جو سوچ تھی وہ اس کی سوچ جو تمہاری سوچ تھی وہ اس کی سوچ اور باقی اصل بندے کو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے نا زندگی میں بڑا مزہ آتا ہے بہت مزہ بہت مزہ ایسا لطف آتا ہے اللہ اللہ اللہ جب کرتا ہے تو ایسا لطف آتا ہے جیسے اللہ نے زبان پر شیرینی کر دی. شاپت کے حضرت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر کافی کہتے ہیں 115 سال کی عمر پائی سرکار نے عجیب و غریب شخصیت تھی. فرماتے ہیں میں جب سستے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ نے مجھے پیار کر دیا اور میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے میرے زبان پر جو ہے شیرینی ڈالی چاشنی ڈالی حلاوت ڈالی. تو موسیٰ بہت باتیں کرتے تھے اور میں اللہ کو سوتا تھا مجھے کبھی نیند بھی نہیں آتی. تو اللہ نے وہی اتاری موسیٰ تم دو کاش کی بوتل لے لو اور رات میں سو جاؤ تمہارے سوال کا جواب کل ملتا. یہ میں نے میرے حضرت کے واقعہ سناتا یہ اسرائیل کی بات ہے اور کہاں سناتا مجھے بتاؤ. میں حضرت کو لے کر باندھنا لیا اور تھوڑا حضرت ساری زندگی کا باندھنے کا بڑا باؤ حضرت نے تو میں شریف کی درد میں یہ واقعہ بیان کیا فرمایا کہ دو کاش کی بوتلیں لے کر سو جاؤ صبح کو جواب دوں صبح اٹھے تو دونوں کاش کی بوتلیں ٹوٹ چکی. اللہ نے وہی اتاری موسیٰ تم ایک رات میں دو کاش کی بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکے اللہ اگر سو جائے گا تو اس مخلوق کا کیا جس کا کر جائے مر جائے اللہ کو نہیں ملتا. یہ جتنے حالات دنیا ہو رہے کہیے تو کہ اللہ کو علم نہیں ہے ساری چیزیں اللہ جانتا ہے ہمیں تو آج پتا چلتا ہے اللہ کو ہر وہ ہر وہ سال پہلے اس کا پتا تھا کہ فلا دن فلا دن فلا دن کے ہونے والی اس کی مصیحت اس کی مصیحت اور مصیحت بڑی عجیب و غریب اس کی بات کرتی ہے ہمیں پتا نہیں چلتا کہ اس میں کیا رات میں اثر نقصان ہوگا. تو میں رہا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جینے سے لگایا دودھ پینا شروع کر دیا تو فرعون کہنے لگا اچھا جاؤ اس بچے کو تم لے جاؤ اس کو دودھ پلانا ہم ماہانہ وظیفہ بھی دیں گے. ایک دن ماہانہ وظیفہ دیں گے اللہ کا نظام دیکھو بچہ بھی دیا گیا اوپر سے پیسے بھی لے جائے بچہ بھی آ گیا اوپر سے پیسے بھی آئے فاغتنا بلا بھی کئی سفر رائے محاورہ آتا ہے بلے تعلق کرنے والا ہوا یہ حق قرآن کہہ رہا ہے ہم نے بچے کو پہنچا دیا موسیٰ کی ماں کے پاس کیوں تاکہ یہ جان لے اللہ کا وعدہ کر سکے پہنچنے والے کے جھوٹ نہیں بولتا مگر گئے اللہ سے ہم نہ اس کے بعد بچے ہیں تم میرے بنو گے میں تمہاری مدد کروں گا میں تمہاری مدد کروں گا تم میرے دین کا کام کرو گے میں تمہارا تعاون کروں گا تم میرا تعاون کرو گے میں تمہارا تعاون کروں گا ان کو بھی میں چاہتا ہوں اگر کہ اپنا تھوڑا سا وقت کا جو بڑی